رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab. O dehşette hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbi en yahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri. Şu yapacağım işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar sözlerimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Allah nasip ederse En'am suresi 153. ayet-i kerimesinin tefsirini yapacağız. Bizler doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız? Bunu anlamak için ayetlerden, hadislerden ve icmadan deliller getirdim. Biliyorsunuz herkes kendisinin doğru yolda olduğunu iddia ediyor. Ülkemizde 70'ten fazla fırka var. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın 14 asır önce buyurduğu gibi. Dünya üzerinde 70'ten fazla fırka var Müslüman olduğunu iddia eden. Müslüman olduğunu söyleyen ama Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin anladığı gibi Kur'an'ı anlamayan. Biz başka türlü anlıyoruz diyen. 70'ten fazla fırka var ve bunların tamamı şöyle diyor. Biz doğru yoldayız. Siz yanlış yoldasınız. Ehli sünnet de diyor ki biz doğru yoldayız. Ehli bidat yani 72 sapkın fırka da diyor ki biz doğru yoldayız. Vehhabi, Selefici de diyor biz doğruyuz, siz yanlışsınız. Şiacı, Mealci, Reformist, Mutezile, Mücessime bunların tamamı diyor ki biz doğruyuz, siz yanlışsınız. Bakın herkes kendi yolunun doğru yol olduğunu iddia ediyor. Karşı taraftaki adamın yolunun ise yanlış olduğunu iddia ediyor. Ama biz bunu nasıl yapacağız? Bunun sağlamasını nasıl yapacağız? Sağlama üç şeyle olur. Bir, Kur'an. İki, sünnet. Üç, icma. Sahabe ne demiş? Sahabenin tamamı o konuda fikrine. Sünnet, Muhammed Aleyhisselam ne buyurmuş? Kur'an, Allah ne buyurmuş? Bu üç hakikatle, bu üç delille sağlamamızı yapmazsak biz doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız anlayamayız. Anlayabilmek için net delilleri ben bu akşam getirdim. Ayetlerden, hadislerden ve icmadan metinler getirdim. Uzun uzun metinler, bulabildiğim en kısa metinleri getirdim. Bu metinleri okuyacağım. Sabırlı bir şekilde dinlersek, kısa kısa açıklamalar yapmaya çalışacağım. Sabırlı bir şekilde dinlersek bu akşam bu kapıdan çıkarken bir şeye emin olacağız. Ben bugüne kadar doğru yolda mıydım, yanlış yolda mıydım? Kesin olarak emin bir şekilde dışarı çıkacaksın. Allah Teala ayaklarımızı ana caddeden, ehli sünnet vel cemaatten kayırmasın. Şu zikredeceğim delilleri de, Kur'an, sünnet ve icmadan delilleri de hem aklımıza hem kalbimize indirebilmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin ya mu'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Allah'ımız buyurdu. وَأَنَّ هَذَا muhakkak ki bu sıratı benim yolumdur. Sıratı biliyorsunuz hadislerde geçen bir sırat köprüsü tabiri vardır. Muhammed Aleyhisselam tarafından bize bildirilen. Kökü nereden gelir? Kökü Kur'an'dan gelir. Sıratı Allah'ın yolu demektir. Tı dediği zaman Allah benim yolum demiş oluyor Arapçada. Muhakkak bu sıratı benim yolumdur. Müstakimen benim dost doğru yolumdur. İstikamet sahibi. Türkçemizde çok kullandığımız istikametin neresi kardeş? Ankara'ya gidiyorum abi. Konya'ya gidiyorum abi. Rize'ye gidiyorum abi. İstikametin burası. Yol demektir. Doğru yol. Gitmek istediğin yerin yoluna girmezsen o yere asla gidemezsin. Sen İzmir yoluna girersen sabaha kadar İzmir'e gidinceye kadar de ki ben Ankara'ya gidiyorum, ben doğru yoldayım, Ankara'ya gidiyorum, ben Ankara'dayım. Hayır, sen İzmir yoluna girdin. İzmir otobüsüne bindin sen. Senin Ankara'ya gidebilmen için ne yapman lazım? Ankara'nın otobüsüne binmen lazım. Yahut da kendi aracınlaysa Ankara yoluna girmen lazım. Bütün tabeller gösteriyor. İzmir, Ankara. Ama herkes diyor ki ben Ankara'ya gidiyorum, hedefim Ankara. Hedefim Allah Teala'dır, ben Allah'a gidiyorum. Fakat fetvalar, fakat hedef kitle, fakat istekler, yöntemler Allah'ın istediği gibi olmuyor. Gidin o içki içmek değil, sarhoş olmak haramdır. Sarhoş olmayacak kadar içebilirsiniz diyen ilahiyat hocasına gidin. Deyin ki kardeşim sen doğru yolda mısın? Vallahi benim yolum doğru yoldur. 14 asırlık sizin anlayışınız yanlıştır. Bu adam bunu söyleyecek. Peşinden deyin ki ona bana delil göster. Sarhoş olmayacak kadar içmenin helal olduğuna dair bana Kur'an'dan delil göster. Vallahi size Kur'an'dan 5-6 tane ayet okur. Bununla alakası yoktur ha. Ayetin sarhoş olmayacak kadar içki içmeyle alakası yoktur. Fakat takla attırır. Ayetin Arapça metnini okur, meale takla attırır. Ve der ki bak gördün mü Allah böyle buyuruyor. Halbuki Allah öyle buyurmuyor. Allah öyle buyurmuyor. Sen takla attırıyorsun Allah'ın ayetine küçük bir dünya menfaati için takla attırıyorsun. Ve bu adama gidin sorun der ki benim yolum doğru yol. Allah'ımız buyurdu ki benim yolum doğru yol. Sıratı müstakimen. Fettebi'uhu. Siz ona tabi olun. Benim yolumdan başka bir yola tabi olmayın. Hangi yola tabi olursanız, hangi mürşidi kendinize mürşid edinirseniz, Batı'yı mı kendine mürşid edindin? Yahut da Budizmi mi kendine mürşid edindin? Hinduları mı? Binden fazla tanrısı olan, bazı kaynaklarda milyon tanrısı var diye duydum. Bana pek mantıklı gelmedi. Binden fazla tanrısı olduğunu biliyorum Hinduların. Kendine örnek olarak o Hint filmlerini izleye izleye Hinduları mı örnek aldın? Onların yoluna mı girdin? Allah diyor ki yanlış, o benim yolum değil. Sıratı benim yolum müstakiman. Benim dost doğru yoluma gireceksin. Muhakkak bu var ya bu yol benim dost doğru yolumdur. Fettebi'uhu, siz ona tabi olun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız devam etti. Ve la tettebi'us subule, başka yollara sapmayın. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ Onlar sizi ayrıştırır, ayırır. عَنْ سَب۪يلِهِ Allah'ın yolundan ayırır. Allah'ın dediği, Allah'ın istediği yola, yönteme, Allah'ın hükümlerine uymazsan, onun yoluna tabi olmazsan, başka yollara sapmış olursun. Başka yola saptığın zaman ne oluyor? Allah buyuruyor ki seni benim yolumdan ayırır. Başka bir yola gittiğin zaman zamanını orada harcarsın, bir şeyler yaptığını zannedersin ama o batıl yol seni benim doğru yolumdan ayırır. Bakın her gün namazlarda bir sure okuyoruz. Namaz Fatiha'dır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Namazda Fatiha'yı okumak farzdır. Fatiha olmazsa o namaz olmaz. Fatiha'da bir ayeti devamlı okuyoruz kardeşler. Hatırlayın. İhdinas sıratal müstakim. Bizi doğru yola ilet Allah'ım. Devamlı Allah'ımıza günde 40'tan fazla bu duayı yapıyoruz. Allah'ım İhdine bizi hidayet et, sevk et. Sırat-ı müstakim, dost doğru yola sevk et. Allah'ın kendi yoluna demektir. Sonra ne diyoruz? Sırat-ı lezîne ne'amte aleyhim. Kendisine nimet verdiğin sadıkların, salihlerin, müminlerin yoluna ilet. Doğru yol ama hangi yol bu? Kendisine nimet verdiğin kulların yoluna diyoruz. Peşinden bir dua da yapıyoruz. Fatiha'nın son ayeti. Sırat-ı lezîne ne'amte aleyhim. Gayril mağzub aleyhim. Kendilerine... Kendilerine gazap ettiğin kulların yoluna değil. Allah'ımızın gazap ettiği kullar kim? Yahudiler. Allah Yahudilere Kur'an'da lanet etmiştir. Peygamberlerini öldürdükleri için. 300 peygamberi en sonunda da bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı öldürdükleri için zehirleme yöntemiyle Allah onlara lanet etmiştir. kendisine gazap ettiğin, lanet ettiğin kulların yoluna istemiyoruz Allah'ım biz. Çünkü onların sapık olduğunu sen Kur'an'da söylüyorsun. Veleddalin ve sapıtanların yoluna değil. Dalin kim kardeşler? Hristiyanlar. Bakın, bunlar da bozulmamış olan şeriatlara hakim olan, şeriatları yaşayan insanlardı. Hem Yahudiler hem Hristiyanlar. Fakat bunlar ne yaptılar? Peygamberlerinden aldıkları dini kendi şekillerine, kendi keyiflerine uydurdular. Takla attırdılar. Dini tahrif ettiler, bozdular. Küçük bir dünya menfaatine Allah'ın kitabı, Tevrat ve İncil'i sattılar. Ayetleri küçük bir dünya menfaatine değiştirdiler diyorlar. Kur'an'da Allah Teala. Küçük bir dünya menfaatine ayetleri değiştirdiler. Bu Allah katındadır. Bu Allah katındandır dediler. Ve tahrif ettiler. Kardeşler bakın bunlarda ibadet ritüelleri var. Bunların da çalışmaları, gayretleri var. Fakat Allah bunların hiçbir amelini kabul etmeyeceğini söylüyor Kur'an'ın diğer ayetlerinde. Neden? Çünkü saptılar. Birisi Allah'a oğul isnat etti. Öbürü Allah'a eş ve oğul isnat etti. Hristiyanlar. Allah'ın karısı var, oğlu var dedi. Yahudiler Allah'ın oğlu Üzeyir'dir dedi. Saptılar. Ritüellerin tamamı ne oldu kardeşler? İbadetlerin tamamı ne oldu? Boşa gitti. Çünkü doğru iman en önemli ibadettir. İnancın doğru değilse, ana caddede değilsen, Allah'ın kitabını peygamber ve sahabisinin anladığı gibi anlamıyorsan ana caddeden çıktın demektir. Ben sapaklara girdim demektir. Ben kestirmeden gideceğim diyorsun. Ama çoğu zaman kestirmeler çıkmaz sokaklara çıkar. Bütün gaspçılar da nerede bekler kardeşler? Çıkmaz sokaklarda, karanlık ışığı olmayan sokaklarda beklerler. Gaspçı birisi yolunu şaşırsa da hızdan gideyim derken buraya bir girse, ben de arabasının ön camına yumurta atsam silecekleri çalıştırsa. Silecekleri çalıştırdığı anda bütün cam kapansa ve araba durmak zorunda kalsa. Ben de camları girip adamı gasp etsem. Plan yapıyor. Adamın hayatı bu. Hayatını kazanma yöntemi bu. Başkalarının hakkını gasp etmek. Ve bu adam da bir yolda gidiyor. Ve diyor ki benim yolum doğru yol. Herkes diyor ki benim yolum doğru yol. Allah öyle demiyor. Benim yolum doğru yol. Sırat-ı müstakimen. Bu benim yolum dosdoğru bir yoldur. Sakın benim yolumdan başka yollara sapmayın. Bakın. Allah'ın o benim yolum dosdoğru yoldur dediği o yol ehli sünnet vel cemaat yoludur. Hocam bunu nereden söyledin? Delillerimi hemen zikredeceğim. Bu kadar ayet vadisi dinledikten sonra kesin olarak bu kanaate varacaksınız. Muhammed Aleyhisselam 14 asır önce bir mucize icabı Allah'ın bildirdiği gaybi bir haber olarak bize bir haber bildirdi. İleride olacak olan bir şeyi söyledi bize. Ne buyurdu? Övgüler ve selam üstüne olsun şöyle buyurdu. Musa'nın ümmeti 71 fırkaya ayrıldı. Biri kurtuluştadır, 70 fırka cehennemdedir. İsa'nın ümmeti 72 fırkaya ayrıldı. Biri kurtuluştadır, 71'i cehennemdedir. Benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Bak ayrılmıştır demiyor, ayrılacaktır. Kendisi ve sahabisi zaten hayatta. Bozulmalar yok. Herhangi bir bozulma ortaya çıktığı anda Muhammed Aleyhisselam'a danışıyorlar, olayı çözüyor zaten. Hemen Kur'an'ın ayetini söylüyor. Kendi hükmünü de bildiriyor ve olayı çözüyor. Bozulmalar Muhammed Aleyhisselam vefat ettikten sonra başladı. İrtidatlılar biz namazı bırakıyoruz, biz zekatı bırakıyoruz diyenler, dinden çıkanlar. Biz kaderi reddediyoruz diyenler. Biz Allah'ın cisim olduğunu düşünüyoruz, bizim gibi kütlesi hacmi olduğunu düşünüyoruz diyenler. Çeşit çeşit sapık fırkalar ortaya çıktı. Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından hemen sonra. Ama bir gaybi mucize olarak o rakam verdi bize. 73'e ayrılacaktır. Bakın şu anda ümmet 73 ayrı parçadır. Bunların 72 tanesi Muhammed Aleyhisselam'ın deliliyle, hükmüyle cehennemdedir. Bunlar cehenneme girdikten sonra cennete girebilirler ancak. O da ana unsur, usulden bir şeyi inkar etmedikçe. Yani herhangi bir Kur'an ayetini inkar etmedikçe. Bir tanesi fırkayı Naciye'dir diyor. Kurtuluş fırkası. Naciye ne demek? Kurtuluşa eren, necata eren demektir. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin ismi neydi kardeşler? Necat gemisi. Kurtuluş gemisi. Sen eğer Muhammed Aleyhisselam'ın necat gemisine binersen kurtulursun. Ben bu gemiye binmem. O Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan gibi ben yüzmede çok iyiyimdir. Madalyalarım var benim yüzmede. Havuzda şu kadar dakikada bu kadar yüzerdim falan dersen Muhammed Aleyhisselam olmadan gitmeye çalışırsan boğulursun. Boğulursun. Yani imanını kaybedersin. İşte Allah'ın peygamberi 72 sapık fırkayı bildirdi. Peşinden sahabi bir soru sordu. Ey Allah'ın Resulü peki kurtulan fırka hangi fırkadır? Tamam 72 sapık fırka olacağını söylüyorsun. Ama bizim şu andaki hedefimiz ne olmalı? Kurtulan fırka içinde olmak istiyorum ey Allah'ın Resulü. Kurtulan fırkayı bize bildir. Sahabi radıyallahu anhüm ne buyurdu? Efendimiz Aleyhisselam sahabiye şöyle dedi. Benim ve ashabımın gittiği yolda gidenlerdir. Ne demek bu? Sadece benim demiyor bakın. Benim ve ashabımın benden bu dini öğrenmiş ve bana benzemeye çalışan, benim gibi yaşamaya çalışan, dünya menfaatlerine dini satmayanların gittiği yolda gidenlerdir. Başka bir hadisle teyit edeyim. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğruyu bulursunuz. Ehl-i Beyt'im Nuh'un necat gibi, gemisi gibidir. Binerseniz kurtulursunuz. Ashab, Ehl-i Beyt. Ehl-i Sünnet akidesinin temel kaidelerinden bir tanesi nedir? Ashabı ve Ehl-i Beyt'i birbirinden ayırmaz. Biz ne Şiiler gibi Ehl-i Beyt'i ilahlaştırırız, peygamberleştiririz. Onların akidesinde Ehl-i Beyt masumdur, günahsızdır. 12 imam tıpkı peygamber gibidir. Derece olarak bu veliler peygamberin derecesi aynıdır derler. Bu tamamen sapık bir itikattır. Ne Vehhabi Seleficiler gibi ashabı Ehl-i Beyt'ten üstün tutarız. Vehhabi Seleficiler Şii imamlarına, 12 imama düşmandırlar. Biz Ehl-i Sünnet neredeyiz? Vasat ümmet. Allah bu ümmeti överken Kur'an'da biz sizi vasat ümmet olarak kıldık diyor. Vasat yani ortada. Aşırıcılıklardan uzak. Ortada dengeli bir ümmet kıldık diyor. Vehhabi Seleficiler Ehl-i Beyt'e düşman oldu. Şiiler Ehl-i Sünnet'e, sahabeye düşman oldu. İkisi de birbirlerine küfür ettiler. Ve ikisi de bid'at fırkalardan oluştu. Biz Ehl-i Sünnet neredeyiz? Tam ortadayız. İkisini de birbirinden ayırt etmeyiz. Hem necat gemisindeyiz, hem gemide giderken sahabelere, yıldızlara bakarız. Ve yolumuzu, Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu böyle buluruz. İşte bu Ehl-i Sünnet'tir kardeşler. Fırkalar, sapkın fırkalar ne yapıyor? Kendilerinin doğru yolda olduğunu iddia ediyorlar. Ama acılardan, ağrılardan kurtulamıyorlar. İslam tarihine dönün bir bakın. İslam tarihinde 14 asırlık İslam'da bir başarı söz konusuysa bu hep Ehl-i Sünnet'in kuvvetli olduğu dönemlerde olmuştur. Bakın Muhammed Aleyhisselam ve sahabisi Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Benim ve ashabımın gittiği yol demek ne demek? Benim yolum Ehl-i Sünnet, Peygamber'in sünneti. Ashabımın yolu vel Cemaat. Cemaate uyarsan, icmaya uyarsan kurtulursun. Hesap budur. 14 asırlık yol. Bu yola uyduğun zaman kurtulursun. Uyumazsan kurtulamazsın. O Kenan gibi suda boğulur gidersin kardeşim. Allah Teala ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Amin ya Muin. Allah'ımız devam etti. Ayeti şöyle bitiriyor. Velikum vassakum bihi. İşte Allah size vasiyet etti. Vassakum vasiyet etti. Emretti. Bunu böyle yapın dedi. Bunu emretti. Bihi leallekum tettekun. Umulur ki korunursunuz, korkarsınız. Allah size doğru yolunu böylece bildirdi. Umulur ki Allah'tan korkarsınız ve onun yolundan, onun istediği yoldan başka bir yola gitmezsiniz. 72 sapık fırka gibi ayrı ayrı yollara aldanmazsınız, ayrılmazsınız. Çocuğun bir tanesi doktora gitti. Doktor bey dedi, bir sıkıntım var. Nedir evladım dedi. Parmağımla karnıma dokunduğum zaman karnım ağrıyor. Parmağımla göğsüme dokunduğum zaman göğsüm daha çok ağrıyor. Parmağımla boğazıma dokunduğum zaman boğazım daha da çok ağrıyor. Doktor dedi ki evladım ben senin hastalığını anladım. Nedir doktor bey? Senin parmağın kırılmış. Bakın acıda öyle bir şey vardır ki vücudumuzun herhangi bir azası acıdığı zaman, kırıldığı zaman ya da kesildiği zaman. Azayı başımıza ne kadar fazla yaklaştırırsak acının miktarı o kadar fazla artar. Neden? Acıları, bütün acıları hissettiğimiz yer baştır, beyindir. Bu kadar fazla artıyor. Şimdi doktor adama ne diyor, çocuğa ne diyor? Senin parmağın kırılmış evladım. Bu yüzden yukarıya doğru çıkarttıkça acı limitinin fazla oluyor. Şimdi bid'at fırkalar neden huzura erişemiyor? Neden mutluluğa erişemiyor? Neden 14 asırlık İslam tarihinde hiçbir başarısı yok? Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri fetihler yaptılar. Mekke'yi fethettiler. Efendimiz Aleyhisselam vefat etti. Hazreti Ömer, onun halifesi gitti. Pers'i, İran'ı, Mecusilerin imparatorluğunu yıktı. İran ne demek ne demek? O dönemin Amerika'sı. İran. Hazreti Ömer yamalı elbiselerle, askerleri yamalı elbiselerle gidiyor, İran'ı fethediyor. Kim fethetti İran'ı? Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Tarık bin Ziyad, Endülüs'ün Fatihi. Akidesi ne? Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Kudüs'ün Fatihi Selahaddin Eyyubi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Akidesi ne? Ehli sünnet vel cemaat ve tarikat ehli. Bu nasıl iş ya? İstanbul'un Fatihi dedemiz Sultan Mehmet. Akidesi ne? Ehli sünnet vel cemaat. Hanefi Maturidi. Tarikat, tarikatı Akşemseddin'den. Hem de tarikat ehli. İslam tarihine bakın. Nerede bir başarı varsa ehli sünnet vel cemaat zirvede olduğu zamandır. Ne zaman ki ehli sünneti aşağı indiriyorlar, güçsüz bırakıyorlar, başa Mu'tezile geçiyor, başa hariciler geçiyor ya da başa Şiiler geçiyor, Allah'ın yardımı kesiliyor. Bütün dünya ülkeleri üstümüze çullanıveriyorlar. Akide budur kardeşim. Bidat ehli parmağı kırık olduğu için, yani akidesi bozgun olduğu için, bozuk olduğu için Allah onlara asla yardım etmiyor. Acılardan kurtulamıyorlar. Sıkıntılardan, ezilmekten, kafirden emir almaktan kurtulamıyorlar. Camiye gittim geçenlerde. Camide bir Müslüman kardeşimiz abdest alma alanına girdi, şadırvana girdi. Ayaklarından ayakkabısını, spor ayakkabısını çıkartmadı. Abdestini aldı. Ayakkabılarını çıkartmadan ayakkabısının üstüne, spor ayakkabının üstüne ayağını eliyle meshetti. Suyla elini yıkadı. Sonra ayakkabısının üstüne eliyle meshetti. İslamiyet'te var mı böyle bir abdest kardeşler? Yok. Şimdi yanımdaki arkadaş bana dedi ki, ya hocam dedi, bu dedi arkadaşın akidesine ne diyebilirsin? İslamiyet'te böyle bir şey yok. Ben biliyorum dedi. Buna ne diyebilirsin? Bak dedim kardeşim, biraz da sesi söyledim, o da duysun diye. Bir adam çıplak ayağı meshediyorsa Şii'dir. Şiilerin akidesinde ayak tamamen yıkanmaz, çıplak ayağın üstüne meshedilir. Oysa Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Ayağını tamamen yıkamayan sahabiye, o yıkamadığın yerleri cehennem ateşinin yaktığını görüyorum, git bir daha abdest al. Abdestin farzlarındandır. Kur'an'da abdestin dört farzı anlatılırken ayak bilekle beraber yıkanacak, topukla beraber yıkanacak der. Şimdi sen ne yapıyorsun? Açık ayet ortadayken, Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinin uygulaması ortadayken ne yapıyorsun? Biz böyle gördük imamlarımızdan, hocalarımızdan, ayağın üstüne meshederiz, bırakırız diyorsun. Çıplak ayağın üstüne meshediyorsa Şiidir. Bakın sadece bir ayak yıkamadan kimin ne akidede olduğunu anlayabilirsiniz. Bu ölçüyü köşenize, aklınızın bir köşesine yazın. Çıplak ayağı meshediyorsa Şiidir. İnce çorabın üstüne meshediyorsa Vehhabi Seleficidir. Vehhabiler ne yapar? Ya çorabı da çıkart. Ama yok, biz ehli sünnet gibi olmayacağız. Biz Hanefi'ye, Şafi'ye tabi olmayız. Biz yeni bir akide ortaya çıkarttık. Ne senin akiden? Yeni bir fantazi. Çorabın üstüne meshediyoruz biz. Şiici bir fantazi çıkarttı. Vehhabici bir fantazi çıkarttı. Çorabın üstüne daha kolay. Bizim tarikata gelirsen, bizim Vehhabilere gelirsen çorabın üstüne meshedebilirsin. Boşu boşuna çıkarttak yapmamış olursun diye yeni bir fantazi ortaya çıkarttı. Ayakkabının üzerine meshediyorsa ne? Ayakkabının üzerine meshediyorsa mealcidir. Mestin üzerine meshediyorsa ehli sünnettir. Bakın dört tane fırka söyledim. Sadece ayağı meshetmeden ortaya çıkan dört fırka. Ehli sünnet, hak olan peygamber ve sahabisi, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Böyle yaptılar, mestin üzerine meshettiler. Diğer üç fırka batıl olan. Biri çıplak ayağı meshediyor. Şii, Vehhabi, ince çorap üstüne meshediyor. Çorabın altına su geçebilir. Mealci ne yapıyor? Ayakkabının üzerine meshediyor. Şimdi dedim, bu kardeşimize sorsan dedim, sana üç tane isim söyleyecek. Üç adamdan birisine tabi, kalıbımı basarım dedim. Adam hemen başını çevirdi, bana bakıyor. Sert bakışlar attı. Öfkelendi. Ama anladı ki orada bir esnafın bir şey diyemedi. Dedim ki bu adamın tabi olduğu üç tane çakma müçtehit vardır. Bir, ya Mustafa İslamoğlu'nu izliyor. Ya Abdülaziz Bayındır'ı izliyor. Ya da Mehmet Okuyan'ı izliyor. Dördüncü bir şık yok dedim buna. Kardeşim dedim, lütfen beni teyit eder misin? Ayakkabı üstüne mesleden kardeşim. Bayağı bir sıkıştırdım orada. Siz dedi zaten tutturmuşsunuz bir ehli sünnet dedi. Allah'ın Kur'an'ı dururken tutturmuşsunuz bir ehli sünnet. Hadislerle, madislerle, uyduruklarla gidiyorsunuz dedi. Allah sana hidayet versin. Allah'ın peygamberi uydurmuş ya. Bunun hocası Ebu Hureyre hadis yumurtladı demedi mi? Bunun hocası. Hadis yumurtladı. Ebu Hureyre gibi sahabeye 5700 hadis rivayet etmiş. Bütün fıkhi hükümler bu hadis-i şeriflerden ve ayet-i kerimelerden çıkartılmıştır. Sen şimdi 5700 hadisi bu Ebu Hureyre uydurmuş dediğin zaman ne oluyor? Peygamberimizin arkadaşı sahtekar olmuş oluyor. Bununla beraber peygamberimize ne demiş oluyorsun? Kötü arkadaşlar seçti kendisine. Sahtekar arkadaşları vardı Muhammed Aleyhisselam'ın. Bu nasıl peygamber ki sahtekar adamlarla arkadaşlık yapıyor, sadık adamlarla arkadaşlık yapmıyor? Nasıl peygamber bu? Şu sahtekarlığa bak. İmam-ı Rabbani Hazretleri 4 asır önce, bundan 4 asır önce diyor ki mektubatında, imanıma saldıranlardan söğüt yaprağı gibi titriyorum, korkuyorum. Bakın bu bir imamdır. Akaid'de müçtehittir. İmam Rabbani, 2000'in müceddidi derler kendisine. İlk 1000'in müceddidi kim? Hadis ilmini birleştiren Ömer bin Abdülaziz. Allah ondan razı olsun. Amin. Uyduruk hadisler ortaya çıkmaya başladığı anda hemen bütün hadis alimlerini topladı. Dedi ki, hadisleri cerh ve tadil yapacaksınız. Rical ilmini ortaya çıkartacaksınız. Ne demek rical ilmi? Hadislere bozulmasın diye hadisleri rivayet edenler kimler? Yukarıya doğru zincire bakacaksın. Buna senet denir. Hadisin metninin sahih mi, hasen mi, zayıf mı, mevzu mu olduğunu senet belirler. Bu hadisi kaç kişi rivayet etmiş? Rivayet eden zincir içinde yalancı var mı? Unutkan var mı? Hafıza kaybı yaşayan var mı? Sika var mı? Sağlam var mı? Zincir içindekilerin tamamı sika ise, sağlam adamsa bu hadise sahih hadis denir. Tıpkı Kur'an ayeti gibidir. Zincir içinde bir tane hafızası zayıf birisi varsa buna sağlam denmez. Hasen denilebilir. İyi hadis, kuvvetli hadis ama sahihin yanına gelemez. Zincir içinde yalancı varsa yahut da hafızasında sıkıntı olan varsa, günah işleyen görüldüyse buna zayıf hadis denir. Bakın söz ortada. Sözde sıkıntı yok. Ama hadisi rivayet eden zayıf kişi olduğu için bu hadise senet olarak zayıf deniyor. Ölçüler bunlar. Bu hadisler korunması için yüz binlerce insanın hayatı deklanjöre alındı. Yüz binlerce insanın hayatı. Batılı müsteşrikler ne diyor? Müslümanlar sırf peygamberin sünnetini korumak için 400 bin tane insanı fişlediler. 400 bin insan ne demek? Sahabiler, tabi'in, tebe-i tabi'in. Bu hadisleri rivayet edenler kimse tamamı fişlendi. Babası şudur, kendisi budur. Açıktan günah işlediği görülmemiştir. Yalan söylediği görülmemiştir. Bunların tamamına fişlemek denir. Sadece hadis ilmini detaylandırmak için, delillendirmek için. Hiçbir akidede, hiçbir şeriatta böyle bir şey yok. Sadece peygamberinin sözlerini koruyabilsinler diye cerh ve tadil yaptılar, rical ilmini ortaya koydular. Ömer bin Abdülaziz bu yüzden ilk binin müceddidi sayılır. Ümmet içinde. İkinci binin müceddidi kimdir? İmam-ı Rabbani. Allah ondan da razı olsun. Amin. İmam-ı Rabbani ne diyor? 4 asır önce ya, şu anı görse demek ki beterin beteri. Televizyonlar yok, internetler bir şey yok. Sadece insanlar kitap yazıyor. Sapkın fırkalar kitap yazıyor. Bir de sohbetler düzenliyorlar. İmanıma saldıranlardan söğüt yaprağı gibi titriyorum, korkuyorum diyor. Koca Allah dostu korkuyorsa bizim ne yapmamız lazım? Bizim nasıl korkmamız lazım? İşte Allah Teala buyuruyor ya, korkasınız diye ben size dedim ki benim yolumdan başka yola uymayın. Umulur ki korkarsınız. Bu size benim vassakumum. Ben size bunu vasiyet ediyorum. Bunu yerine getirin. Yerine getirmezseniz sapıtırsınız. Bozulursunuz. Allah bizi korusun kardeşler. Amin. Amin ya mu'in. Şimdi haftalar önce yazdığım ehli sünnetin doğru yol olduğuna Kur'an'dan bir delil getirin. Mealcinin bir tanesi bana sual sormuş. O meseleyi de unutmayayım. O esnaf arkadaşım o arkadaşı tanıyormuş. Gitmiş sormuş. Demiş ki ya kardeş, tamam hocanın yanında bir şey söylemeden sinirlendir ama hangisini seyrediyorsun ya? Ben Abdülaziz Bayındır grubuna gidiyorum demiş. Bakın gururlanmak için söylemiyorum. Tamam biraz egomu yükselteyim şimdi. Evet gururlanmak için söylüyorum. Tespitlerim %99'dur. Allah vergisi. 100 tespit yaparım 99 tanesi doğru çıkar. Bugüne kadar hep bunları gördük elhamdülillah. %1 neden Allah Teala yanılmamıza izin veriyor? O zaman peygamberlik iddiasında bulunuruz. O zaman mehdilik ve gavslık iddiasında bulunuruz. Benden daha büyüğü yok deriz. Allah bizi korusun. Amin. Bizi böyle sapıklıklardan korusun. Bakın ben Nakşiyim diye çıkan sahte şey ne oluyor? 3 sene, 5 sene, 10 sene sonra müridi şişiriyor, bu müridi şişiriyor. Ben Mehdi'yim diyor. 15 sene sonra da ne diyor? Ben Rasulüm. Kitap yazıldı. Bana kitap yazdırıldı. Ben Rasulüm diyor. O şişiriyor, bu şişiriyor. 3-5 tespiti de doğru çıkarsa sağdan soldan da 3-5 keramet uydururlarsa tamam. İlk olacağı makam, basamak mehdiyet. İkinci olacağı basamak da rasullük. Allah bizi bu sapanlardan etmesin kardeşler. Amin. Bu olmasın diye Allah Teala bizi bazen yardım etmiyor. İlham vermiyor. Ehl-i sünnet alimlerinin eserlerinden okuduğumuz bilgileri o anda hatırlayamayabiliyoruz. Yanlış tespitte bulunuyoruz. Yüzde bir tanedir bu. Bunu yaptığımız zaman da diyoruz ki sen sıradan bir adamsın işte bak gördün hata yaptın. Hemen fetvamızı, görüşümüzü değiştiriyoruz, düzeltiyoruz. Adam itirafta bulunmuş. Abdülaziz Bayındır, tekfirci. Şu anda ülkemizdeki tekfirci, kravatlı adam. Kibar ama tekfirci. Önüne gelen kafir diyor. Tıpkı Vehhabi Selefiler gibi. Onları da kabul etmiyor ha. Vehhabi Selefileri de kabul etmiyor. Ama aynı onlar gibi. Akide aynı. Bize uymayan herkes kafirdir. Allah size hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Amin. Şimdi mealci bir vatandaşımız, bir Müslüman kardeşimiz. İnşallah akidesi düzelmiştir bu yazıdan sonra. Bize belki aylar önce bu suali sormuştu. Konuya paralel olduğu için buraya getirdim. Uzunca bir yazıdır. Bunu metin olarak birebir okuyacağım. Çok kısa açıklamalarla. Allah aşkına iyi dinleyin. Burada bütün delilleri zikrediyorum. Soru. Çokluğuyla övünüp durduğunuz ehli sünnet yolunun doğru yol olduğuna Kur'an'dan tek bir delil getiremezsiniz değil mi hoca? Soru işareti ünlem, ünlem. Yani hem soru işareti var hem iki tane ünlem var. Ne demek bu? Öfkeliyim sana. Hocam da değil, hoca. Anlıyor musun? Dışlıyor seni yani. Çokluğuyla övünüp durdunuz. Yani ehl-i sünnet akidesinin doğru olmasının delillerinden bir tanesi nedir kardeş? Bütün ümmet aynı dalalette birleşemez. Dalalete gidenler sapık fırkalardır, azınlıklardır. Ümmetin büyük çoğunluğu her zaman doğru yoldadır. Bunun hakkında hadis-i şerifler ve ayetler vardır. Az sonra gelecek. Şimdi bu da diyor ki devamlı bu konuda delil getiriyorsun bize. Ama Kur'an'dan bir tek delil getiremezsin diyor. Ben de kardeşime cevap verdim. Cevap, bir değil 100 delil bile getirebilirim. Lakin anlayana sivrisinek orkestra. Şimdi biliyorsunuz halk arasındaki tabir sivrisinek saz derler. Biz ezberci bir hoca olmadığımız için orkestra diyoruz. Latife de yaptık. Belki idrak eden anlar kardeşimiz. Rabbimiz Teala buyurdu. Bakın ilk ayeti kerime. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Bakın bu Bakara suresi 137. ayeti kerime. Allah'ımız burada ne buyuruyor? Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa. Bakın birileri geliyor. Yahudiler, Hristiyanlar. Geliyorlar Muhammed Aleyhisselam'a diyorlar ki senin yolun nasıldır? Biz Müslüman olmak istiyoruz. Allah'ımız ne buyuruyor? Sizin inandığınız gibi inanacaklar. Tamam biz Müslüman olacağız ama şu akideniz bize uygun düşmüyor. İsa'nın Allah'ın oğlunu kabul ederseniz biz de inanırız. Diyorlar Hristiyanlar. Bakın şartla geliyorlar. Meryem'in Allah'ın hanımı olduğunu kabul ederseniz biz de Müslüman olacağız diyorlar. Şartla geliyorlar. Yahudiler ne diyor? Üzeyr Allah'ın oğlu de. Ben de Müslüman olayım. Bunu dediğin zaman zaten İslam'ın bir anlamı kalmıyor. Şirk. Açık şirk. Allah'ımız ne buyuruyor? Sizin inandığınız gibi. Bi mitli me ementum bihi. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa. Demek ki herhangi bir insan Müslüman olmak istediğinde ya da herhangi bir bid'at fırka doğru yola girmek istiyorum, doğru yola yaşamak istiyorum dediğinde ne yapması gerekiyor? Muhammed Aleyhisselam ve sahabisi gibi inanmak zorunda. Çünkü Allah'ımız bimitli me ementum bihi diyor. Siz inandığınız gibi inanacak. Yoksa dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Bak Allah'ın tespitine bak. Yanılmaz. Bizim gibi değildir Allah Teala. Asla yanılmaz. Vehhabi Selefi'cilere bakın. Dört hak mezhepten birine tabi olmayı biz reddediyoruz diyen Vehhabi Selefi'ciler. 40 mezhep. Şu anda 40 mezhep. Dört hak mezhebe girmeyi reddediyoruz diyen Şia. 60 mezhep. Şia 60 mezhep. Vehhabi Selefi'ciler 40 mezhep. Hepsi birbirine kafir diyor. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Allah'ımız doğru muymuş? Anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Bak kendi aranda bile iki tane Vehhabi yan yana. İkisi de diyor ki Allah gökte arşın üstüne oturmuştur. Ayaklarını aşağı sarkıtmıştır. Oturduğu yerden bir karış daha yukarı, daha geniştir vücudu. Allah'ı insan sıfatına koyuyor. İki tane Vehhabi yan yana. İnsana benzetiyor Allah Teala'yı. Ama biri diğerine yine kafir diyor. Akide olarak temelde aynı gibi görünse de, adı Vehhabi gibi görünse de ikisi de birbirine kafir diyor. Allah size hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. İşte bu ehli sünnetin doğru yol olduğunun en büyük delilidir. Bir adam, bir Müslüman diyorsa ki ben doğru yolda olmak istiyorum, emin olmak istiyorum, Muhammed Aleyhisselam ve sahabileriyle sağlamasını yapacak. Ben bu ayeti doğru anladım mı acaba hocam? Kime bakacaksın? Kerem Hoca'ya bakmayacaksın. Muhammed Aleyhisselam ve sahabileri bu ayeti nasıl anladı? İşte buna bakacaksın. Onların anladığı gibi anlamıyorsan ve yaşamıyorsan sen sapık yoldasın kardeşim. Takla attırdın. Ayeti takla attırdın. Demedi mi o ilahiyatçı, doğru yolda olduğunu söyleyen ilahiyatçı, gözlüklü, uzun saçlı bir adam? Kur'an-ı Kerim'den Hızır ve Musa kıssası çıkartılmalıdır. Bu kitapta ya 14. cüzde ya 15. cüzde Hızır ile Musa Aleyhisselam'ın kıssası vardır. İki sayfadır. Ne diyor bu? Bu akla mantığa uygun değil. Bu iki sayfa ne işi var bu Kur'an'da? Çıkartın bunu ya. Yok gemiyi deliyor, yok bilmem ne yapıyor. Çocuğa tokat vuruyor, öldürüyor Hızır. Musa yanında bakıyor. Saçma bu. Gereksiz. Çıkartın bunu ya. Demedi mi adam canlı yayında? Dedi. Gidin sorun buna. Sen doğru yolda mısın kardeş? Sohbetlerine geleceğim. Vallahi ben doğru yoldayım der. Ama sen yeni bir din uydurdun. 14 asırda Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin demediği bir ayeti, demediği bir hükmü sen ortaya koydun. Peygamber hüküm koyamaz diyenler yüzlerce hüküm koydular. Bunlar ne diyor? Peygamber hüküm koyamaz, bu şirktir. Allah Kur'an'da onun verdiği hükme razı gelmezsek iman etmeyeceğimizi söylüyor. Kur'an'da peygamberin verdiği hükme kayıtsız şartsız içimizde bir tereddüt duymadan iman etmedikçe gerçek manada iman etmeyeceğimizi, iman etmiş olmayacağımızı buyuruyor. Bu ayetler yalan mıdır? Yoksa size göre Kur'an'dan çıkarılması gereken ayetlerden midir? Bakın herkes diyor ben doğru yoldayım. Allah Teala Hazretlerinin bu ayette bahsettiği siz kimlerdir? El cevap peygamberimiz ve sahabileridir. Allah'ın selamı öncülerimizin üstüne olsun. Şu halde doğru yolda olduğumuzu iddia edebilmek için onların inandığı gibi inanmalı ve yaşadığı gibi de yaşamalıyız. Kim gibi? Peygamber ve sahabisi gibi. Zira Rabbimiz dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar buyurarak o hayırların yolunu takip etmeyen 72 sapık fırkanın anlaşmazlık, kavga, kaos ve çelişkiler içinde boğulacaklarını bize bildiriyor. Kavga, kaos, çelişkiler hepsi birbirini öldürüyor. Hepsi birbirine kafir diyor. Hadi senin hatırın için Kur'an'dan bir delil daha getireyim. Şimdi mealci bir tane istedi. Biz devam ediyoruz. En'am suresi 153. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Bu sohbete giriş ayetimdir. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu ayeti okuduktan sonra yere uzun ve düz bir çizgi çizdi ve yanına paralel küçük çizgiler çizdi. Muhammed aleyhisselamın tebliğ özelliklerinden bir tanesi nedir? Resmetmek. Sahabilerine bir olayı anlatırken yere bir çizgi çiziyor sopayla, dümdüz. Yanında da küçük küçük çizgiler çiziyor, paralel çizgiler. Sonra uzun çizginin kendisi ve sahabesinin yolu olduğunu, yandaki kısa paralel çizgilerin de sapık fırkaların yolları olduğunu sahabesine bildiriyor. Bakın tek çizgi bu benim yolumdur. Allah'a buradan gideceksiniz, beni takip edeceksiniz. Yandaki çizgiler patika yollar. Biz daha hızlı gideriz, biz kestirmeden gideriz diyenlerin yolları. Hep şeytana çıkıyor. Sırat-ı müstakim nedir? Her gün Fatiha'da okuduğumuz sırat-ı müstakim. Allah'ım bizi sırat-ı müstakimde tut. Bizi oraya ilet, bizi doğru yola it. Her gün 40'tan fazla biz bu duayı yapıyoruz kardeşler. Sırat-ı müstakim neymiş? Biz bunu kimden öğreneceğiz? Peygamberimiz ve sahabesinden öğreneceğiz. Mealci hocalardan değil. Kadın müftü atansın artık diyen mealci hocalardan değil. Kadın müftü ne demektir kardeşler? Namaz kıldırabilecek adam demektir. Peki kadının imamlığı İslamiyet'te geçerli midir? Kadın önümüze geçse imam olsa, biz de arka tarafta 100 tane erkek cemaat olsak. Kimin namazı kabul olur? Sadece kadının namazı kabul olur. O da cemaatle değil, tek başına kılmış sayılır. Bizim arkadaki 100 tane erkeğin namazı spor olmuş olur. Kabul olmaz. Hiçbir peygamberi Allah kadın seçmedi. Çünkü kadınlarda hayız hali olduğu için bir hafta İslam'dan uzak dururlar. Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz. Ancak zikir yapabilir, tövbe yapabilir. Bu özellikleri olduğu için, bu problemleri olduğu için kadınların Allah hiçbir kadını peygamber olarak seçmemiştir. Tarikatlara baktığınız zaman hiçbir kadın tarikat mürşidi kamil yoktur. Dört hak mezhebe bakın. Hiçbir müçtehit kadın yoktur. Mezhep sahibi müçtehit bir kadın yoktur. Şimdi bu reformist hoca ne diyor? Diyor ki kadın müftü yapın. Şimdi biliyorsunuz kadınları çok koruyucu kanunlar falan çıkarttılar. Bunlardan sonra ne yaptı? Meaciler hızını alamadı. Kadın takipçilerimiz çok fazla olsun, bizim kitaplarımızı satın alsınlar diye. Kadınlara şirin görünmek için ne yapıyorlar? Kadın müftü yapın dediler. Şimdi bunu diyen reformist hocaya da ben bir yazı yazdım. Dedim ki madem bu kadar meraklısın kadın müftüye, kendi her hafta vaaz verdiğin camide, mescitte imam var ya, orada bir tane vazifeli imam. İmamı çıkart oradan, kadın bir tane imam ata. Orada cemaat gelsinler, kadın imamın arkasında namaz kılsınlar. Bu millet de sizin gerçek yüzünüzü görsün. Yapın bakalım. Küçük bir dünya menfaati için Allah'ın dinini satıyorlar. Küçücük dünya menfaati. Kitaplarım 300 tane fazla satılsın. Cebime daha fazla para girsin diye. Ama ölüm çok yakın. Ölüm çok yakın. Zannettiğimizden çok daha fazla yakın. Sırat-ı müstakim nedir? İbn-i Abbas'tan rivayetle. Allah ondan razı olsun. Ali İbni Ebi Talha. Ona hemen uyun. Başka yollara uymayın ki sonra sizi onun yolundan ayırır. Dine bağlı kalın ve onda tefrikaya düşmeyin. Ayetlerini Kur'an'daki benzer ayetler hakkında şöyle diyor. Allah Teala inananlara cemaat olmayı emretmekte, ihtilaf ve ayrılıktan men etmektedir. Onlardan öncekilerin sadece Allah'ın dini hususundaki düşmanlıkları ve münakaşaları yüzünden helak olduklarını kendilerine haber vermektedir. Bu sözün bir benzerini Mücahit de rivayet ediyor. Şimdi kardeşler, Allah'ımız Kur'an ayetlerinde hep bizi cemaat olmaya ve kunu Allah'tan korkun ve kunu ma'as-sadikin ve sadıklarla beraber olun. Allah'a toplu halde topluca tövbe edin. Bunun gibi birçok ayette bizi hep cemaat olmaya, toplu hareket etmeye teşvik ediyor Allah Teala. Ayrılanların tıpkı sürüden ayrılan koyunlar gibi kurtlara yem olacağını söylüyor. Biz niye her hafta burada toplanıyoruz? Toplu bir halde beraber olmak, ilmi sohbetler yapmak, ilmen ve kalben kendimizi geliştirmek için. Beraberce tövbe yapıyoruz, beraber yatsı namazımızı kılıyoruz. İlmi alacağımızı alıyoruz, ilmi seviyede alacağımızı alıyoruz, evlerimize dağılıyoruz. Cemaat olmadığı zaman kopanları görüyoruz. Parçalananları görüyoruz. Bir tanesini ateist alıyor götürüyor. Bir tanesini deist alıyor, bir tanesini komünist alıyor. Ya PKK'ya gidiyor ya da işe gidiyor. Bize asker olarak geri dönüyor. Bunun için cemaat olmak ve doğru yolda cemaat olmak çok önemlidir. Bu gibi ayetler bizi hep cemaat olmaya, sırat-ı müstakimde bulunmaya sevk ediyor. İmam Ahmed bin Hanbel şöyle diyor. Abdullah İbni Mesud'un rivayetine göre. O şöyle dedi. Abdullah İbni Mesud bize rivayet ediyor şimdi olayı, bakın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eliyle yere bir çizgi çizerek işte Allah'ın dost doğru yolu budur buyurdular. Biz bu nakli nereden yapıyoruz? Abdullah İbni Mesud'dan. Çizgiyi anlatıyor. Bu çizginin sağına ve soluna çizgi çizip işte bu yollarda üzerinde bir şeytan bulunup da ona çağırmayan hiçbirisi yoktur buyurdular. Yan taraflarda çizgiler var ya, ne varmış orada? Bütün bu çizgilerin, bu yolların üstünde bir tane şeytan var. Kim bu şeytanlar? Gelin benim yoluma. Gelin benim yoluma diyorlar bunlar. Benim kitaplarımı satın alın. Ebu Hanife'yi bırakın. İbni Mesud'u bırakın. Gazali'yi, Rabbani'yi boş verin. Alın benim kitaplarımı. Çok ucuz. Taksit de yapıyorum. Diyorlar ve kendi yollarına çağırıyorlar. Resulullah Aleyhisselam bu sapkın alimleri nasıl betimliyor? O yolların hepsinde birer şeytan vardır diyor. Ve şüphesiz ki bu benim dost doğru yolumdur. Ona hemen uyun. Başka yollara uymayın ki sonra sizi onun yolundan ayırır ayetini okudular. Bundan sonra da bu sohbetimize giriş yaptığımız ayeti kerimeyi okuyor ve doğru yolun peygamber ve sahabesinin yolu olduğunu söylüyor. Yine İbn-i Mesud'a soruyorlar. Şimdi Hanefi alimleri, bizim mezhep imamımız kim? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Nereden gelir mezhep imamımızın fetvaları? İbn-i Mesud'dan gelir. Mezhebin piri İbn-i Mesud Hazretleri'dir. Efendimiz Aleyhisselam'ın en yakın talebesi. Şafiilerin imamı kimdir? Abdullah İbni Ömer. İmam Şafii'nin fetvaları kimden geliyor? Abdullah İbni Ömer'den geliyor. Bizimkisi Abdullah İbni Mesud'dan geliyor. Şafiilerinkisi Abdullah İbni Ömer'den geliyor. İkisi de sahabe, ikisi de müçtehit. Birçok konuda... Birçok konuda aralarında farklı içtihatlar var. Mesela Abdullah İbni Ömer diyor ki her tekbir getirdiğinizde ellerinizi kaldırın. Ben Resulullah Aleyhisselam'ı namaz kılarken gördüm. Her tekbir getirdiğinde rüküye giderken ellerini kaldırırdı. Rüküden kalkarken bir daha ellerini kaldırırdı. Biz Hanefiler ne yapıyoruz kardeşler? Ellerimizi sadece namazın girişinde kaldırıyoruz. Allahu Ekber. Bir daha da ellerimizi hiçbir tekbirde kaldırmıyoruz. Biz niye kaldırmıyoruz? Onlar niye kaldırıyor? Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şeriflerde Resulullah Aleyhisselam tekbirlerden önce ve sonra ellerini kaldırmış. Abdullah İbni Mesud da diyor ki ben de gördüm Resulullah Aleyhisselam'ı ve onun talebesi İmam Ali'yi. Bir kere namazın girişinde tekbir getirirdi. Bir daha da tekbir getirmezdi. Şimdi aramızdan herhangi birisi 14 asır önceye zaman makinesiyle gidip şunu diyebilir mi? Biri yalan söylüyor, biri doğru söylüyor. Diyebilir miyiz kardeşler? Diyemeyiz. Ne diyeceksin? İkisi de doğru. Resulullah Aleyhisselam hem onu yaptı hem öbürsünü yaptı. Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'a geldiğinde namazı nasıl kılacağını öğretmeye geldiğinde biliyorsunuz namazı emretti Allah. Cebrail Aleyhisselam bizzat fiili olarak namazı nasıl kılacağını gösterdi. Bir. İkincisi iki gün üst üste geldi. Birinci günü geldiğinde namazı ilk vakitte ezan okunur okunmaz. Kılacağı günü gösterdi, kılacağı anı gösterdi. Namazın ilk vaktidir bu. İkinci vakit namazı son vaktinde diğer ezan okunmasına 45 dakika kala kılmayı öğretti. İlk vakit, ikinci vakit. Muhammed Aleyhisselam bazen namazı ilk vakitte kıldırdı, bazen de son vakitte kıldırdı. Şimdi ilk vakitte kıldırdığını anlatan sahabiler doğru söylüyor. İkinci vakitte kıldırdığını rivayet eden sahabiler yalan söylüyor diyebilir misin? Diyemezsin. Bütün fıkhi ihtilaflar buradan kaynaklanır. Efendimiz Aleyhisselam onu da yapmıştır, bunu da yapmıştır. Bunlar bir genişliktir, bir rahatlıktır. Ayşe anamıza sordular. Muhammed Aleyhisselam'la sen cima ettiğinde Peygamberimiz Aleyhisselam hemen gusül abdesti alıp uyur muydu? Yoksa sabah namazına kadar bekler, sabah namazında mı gusül abdesti alırdı? Bakın şimdi, Efendimiz Aleyhisselam bazen hemen gusül abdesti alır yatardı. Bazen de sabah namazına kadar bekler, sabahleyin gusül alırdı, öyle camiye giderdi. Şimdi şunu diyebilir misin? Hayır, hemen gusül almak doğrudur. Sabahleyin gusül almak yanlıştır. Diyebilir misin? Hayır, Resulullah Aleyhisselam bize gelişliği bildirdi. İster gece hemen yatarken abdest alırsın yatarsın, istersen sabah namaz vakti geçmeyinceye kadar beklersin yatarsın dinlenirsin. Sabah ezanına gelmeden abdestini alırsın camine gidersin. Bakın bu bir darlık değildir, bu bir genişliktir. Bundan dolayı Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh ne diyor? Alimler arasında ihtilaflar demeyin, fıkhi ihtilaflar demeyin, fıkhi genişlikler deyin diyor. İhtilaf demeyeceksin, edebe bak. Genişlik diyeceksin. Çünkü fıkhi mezhepler arasındaki farklılıklar bizim genişliğimiz için rahatlıktır. Mesela bir örnek vereyim. Hanefi mezhebinde namazları cem etmek caiz değildir. Öğle ve ikindiyi ya da akşamla yatsıyı birleştiremezsin. Ama Hanbeli mezhebinde caizdir. Yola çıkacaksın. Yolda kılıp kılamayacağın belli değil. Namazı yolda kazaya kalabilme ihtimali de var. Şimdi şoförlerin büyük çoğunluğu arabayı köşeye çekmiyorlar. Bekletmiyorlar arabayı. Kazaya kalabilir. Ne yapacaksın? Hanbeli mezhebine göre öğle ve ikindiyi cem edebilirim diyebilirsin. Bak bu bir genişlik değil midir? Rahatlık değil midir? Namazın kazaya kalacakken Hanbeli mezhebine niyet edersin. Öğle ve ikindiyi peşi sıra kılarsın. İhtilaf demeyeceksin. Zorluk demeyeceksin. Genişlik diyeceksin. Hadise budur. Abdullah İbni Mesud bir olay rivayet ediyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizi o sırat-ı müstakim diye sorduğun yol var ya bizi tam o yolun başında bırakmıştır. Sahabe geliyor diyor ki ey Abdullah bakın Muhammed Aleyhisselam'ı görmüş sahabi. Yine başka bir görmüş sahabeye gidiyor. Neden? Çünkü sahabenin hepsi müştehit değil ki. Hepsi alim değil ki. Ticaretle uğraşan var, alim olan var. Muhammed Aleyhisselam yanından ayrılmayan var. Abdullah İbni Ömer, İbni Mesud, Abdullah İbni Amr bin As. Bunlar hep Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında olan sahabiler. Dolayısıyla alimler onlara müracaat ediliyor ve onlara soruluyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki bizi Allah'ın peygamberi o sırat-ı müstakimin başında bırakmıştır. Onun öbür ucu cennettedir. O bizi başında bıraktığı yol var ya siz bizim peşimizden gelirseniz ucu cennettedir. Oraya gideriz. Sağında ve solunda yollar vardır. Buralarda geçenleri oralara çağıran kişiler vardır. Kim bu yollara girerse yolu cehenneme varır. Sırat-ı müstakime giren kişi onunla cennete ulaşır. Bu sözlerinden sonra İbni Mesud ve şüphesiz ki bu benim dosdoğru yolumdur ayeti kerimesini okudu. Sohbetin başında zikrettiğim ayeti kerime. Ehli sünnet budur. Başında sahabi durur. Buna uyacaksın. Son olarak bu ehli sünnet yoluna uymayı reddedenleri tehdit eden bir ayeti kerime ile bitireyim. Kim kendisine hidayet yolu, dosdoğru yol belli olduktan sonra o doğru yol var ya belli olduktan sonra her kim Allah'ımız buyuruyor. Peygambere karşı çıkar ben hadisleri kabul etmiyorum, ben sünneti kabul etmiyorum, peygambere uymak zorunda değiliz derse, müminlerin yolundan başkasını uyarsa ve müminlerin, peygambere tabi olan sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin yani sahabilerin, tabiinin ve selefi salihinin yoluna uymayı reddederse, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Kim diyorsa ki, bugün piyasaya çıkmış, kim diyorsa ki biz peygamberin yoluna uymak zorunda değiliz. Biz sahabenin yoluna uymak zorunda değiliz. Allah'ımız ne buyuruyor? Onu gittiği o yolda tutarız. Orada bırakırız, ayrılamaz oradan. Bid'at ehli olduğunu görüyorsun adamın. Açık bir şekilde diyor ki Allah senin yarın kimle evleneceğini bilemez. Yeni bir fetva duydum. Yine bir ilahiyatçı demiş ki Allah 3 güne kadar bilebilir. Bu biraz daha merhametli. Diğeri diyor ki yarın senin başına ne geleceğini bilemez diyor. Allah cahildir diyor. Subhanallah. Neler duyuyoruz? Bu ise biraz daha merhametli. Diyor ki evet Allah alimdir. 3 güne kadar her şeyi bilir. Ama 3 günden sonrasını bilemez. Ne kadar Allah Teala'ya karşı ne kadar saygılı bir adam değil mi kardeşler? Ünlem. Bunlar ilahiyatçım. Bizim paralarımızda bunlar maaş alıyorlar ve çocuklarımızı kafir ediyorlar. Bir adam dese ki Allah 4 gün sonrayı bilebilir, 3 gün sonrayı bilemez, 4 gün sonrayı bile, 5 gün sonrayı bilemez dese bu adam Allah'a açık bir şekilde Allah cahildir demiştir. Allah'a bir noksaniyet izafe eden adam kafir olur. Ebedi olarak ateştedir. İsterse 100 tane kitap yazsın. Demedi mi bu benim yolum doğru yol diyen ilahiyatçı öldü gitti şimdi. İlahiyatçı adam 50 tane kitap yazmış. Bir erkekle bir kadın karşılıklı olarak anlaşırsa ve zina yaparsa buna zina denmez, cima denir. Hocam diyor karşısındaki kadın, yani nikah olmasa da mı helal olur? Evet. Yeter ki arada nemalanan bir 3. kişi olmasın, ikisini birbiriyle buluşturup da para almasın, bu ikisi istedikleri zaman cinsel olarak birbirlerinden istifade eder, nikah şartı olmasa da bu zina değildir. Serbest. Siz boşuna benim sohbetlerime geliyorsunuz. Bak böyle hocalar varken ne işiniz var sizin burada ya? Her şey serbest ya. 3. bir şahıs yoksa diyor arada, serbest diyor. Ya bütün genel evler zaten bu sistemde dönüyor. Genel eve gidiyorsun, arada 3. birisi yok. Kadına parayı veriyorsun, istediğin şekilde zinayı yapıyorsun. Her türlü fanteziyi uygulayabiliyorsun. Demek ki bunlar helal. İşte kardeşim bu adama gidin sorun, kabrine açın kabrini. İsa Aleyhisselam da gelsin, kum biiznillah desin, kalksın bu ilahiyatçı. Sorun buna. Senin yolun doğru yol muydu? Bu fetvan doğru muydu? Bu der ki benim yolum doğru yol. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Allah'ımız işte bunlar için ne diyor? Onu müminlerin yolundan başka yola uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız. O bid'at fırkada, bid'at mezhepten dönmez o. Kalbine öyle bir mühür koyarız ki bu kadar ayet ve hadisi dinledikten sonra daha dönmez. Yine de dönmez. Peşinden de devam ediyor. Ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir. Bu ayet Nisa 115'tir. Cehenneme sokarız. Orası ne kadar kötü bir varış yeridir. Allah Resulü ve müminlerin yani sahabelerin yolundan ayrıldığın zaman işte cehennemi zümere alıyorsun. Ve daha kötüsü dönemiyorsun da. Kıvıramıyor, dönemiyor. Bugün ilahiyatçıların içinde, bugün reformist hocaların içinde dönmek isteyen bir sürü adam var, dönemiyor. Çünkü şu itirafı yapmak çok zor. Ben kader yoktur demeyle yanlış yapmışım, yanlış söylemişim. Bu itirafı yapamıyor adam. Ya söyle be kardeşim, ahiretin mahvolacak ya. Ben kader yoktur demeyle Allah'ın kader hakkındaki ayetlerini inkar etmişim. Özür diliyorum. Bunu yazdığım bütün kitaplarımdan beriyim. Toplayın bu kitaplarımı. De bunu ya. Ebedi hayatın gidecek oğlum. Ama yok. Bu kadar kitap sattık şimdi bu adamlar beni tefe koyarlar. Mahvederler, paralarını da geri isterler. Oğlumuz yavur oldu falan derler. Selefin büyüklerinden İmam Şafii rahmetullahi aleyh, icmanın farz olduğunun delilini soran bir adama ne diyor? Bu ayet-i kerimeyi söylüyor. İcma neden farzdır? Yani ümmetin büyük çoğunluğuna uymak neden farzdır? İşte bu ayet-i kerimeden dolayı farzdır. 1- Peygamber, 2- Sahabilerinin yolu. Yani büyük çoğunluğu, müminlerin büyük çoğunluğu ne diyorsa o doğrudur, yanılmaz. İnsanların büyük çoğunluğuna uyarsan sapıtırsın. Müminlerin büyük çoğunluğuna uyarsan kurtulursun. Ölçü budur kardeşim. Müminlerin büyük çoğunluğu asla yanlış bir yola gitmez. Şimdi konu hakkındaki hadis-i şerifleri Resulullah Aleyhisselam bildiriyor. Allah Teala ayeti kerimede müminlerin yolundan, icmadan başkasına tabi olmanın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etmek gibi cehenneme atılmayı icap ettirdiğini, bu hususta onun derecesinde olduğunu bildirdi. Onun için icma da sünnet gibi dinde senet oldu. Bakın bizim dinde 4 senet vardır. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Kıyas, az sonra güncelleme meselesine geleceğim. Kusura bakmayın, bu akşam biraz hakkınıza gireceğim kardeşler. Çünkü ortada ciddi bir sıkıntı var. Milletin itikadı bozulmasın, şu güncelleme konusuna da girmem lazım. İnşallah 10 dakika içinde bitirmeye çalışacağım. Ama şu hadis-i şerifleri zikredeyim ki icma neden delil? Bunu anlayalım, peşinden bu konuya gireceğim inşallah. Haftaya 30 dakikada bitiririm Allah'ın izniyle. Ama bana haftaya posta koymayın ya, 30 dakika sohbet mi olur falan diye. Baştan anlaşmayı yapalım kardeşler. Sonra mesajlar gelmeye başlıyor. Hocam 40 dakikada bitirdin, 50 dakikada bitirdin. Bu hafta enerjini fazla alamadın galiba, sana iyi bakmamışlar. Mesajlar gelmeye başlıyor. Bana böyle demeyin kardeşim o zaman. Şimdi sıkıntılı durumlar var. Şu anda mealciler tarafından bir savaş açılmış durumda. Benim bu konuyu konuşmam lazım. Ama burada da icma var. İcmanın delillerini de bildirmem lazım. Ben size vaat ettim. Ayetlerde, hadislerde ve sahabeden nakillerle doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız bu akşam kesin olarak emin olacağız dedim. Ayetleri ve icmayı konuştuk. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'a bakacağız. Bu dini, bu kitabı ondan başka kimse daha iyi anlayamaz. Bu kesin bilgidir. Onun için icma da sünnet gibi bir senet oldu, bir hüccet oldu. İcmanın hadis-i şeriflerinden delili ise çok fazladır. Bu derviş buraya birkaçını almayı kafi görmüştür. Ben sadece 3-5 tanesini koydum, en açık hadis-i şerifler. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu ümmeti dalalette birleştirmez. Bakın bütün ümmetler saptı. Dalalette birleştiler. Ama müjdeye bakın, müjdeye. Kimden geliyor bu müjde? Muhammed Aleyhisselam'dan. Allah bu ümmeti dalalette birleştirmez. Allah'ın yardım kudreti, 7 kudreti cemaatin üzerindedir. Cemaat, topluluk. Topluluğun içindeysen korkma. Sürü içindesin, kurtlar gelemez. Cemaatten ayrılan ateşe ayrılmış olur. İşte icmanın en önemli hadisten delildir bu. Dalalette birleştirmez. Peygamber sözü. Başka bir hadis-i şerif. Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Öyleyse bir konuda ihtilaf olduğunu gördüğünüzde sevad-ı azama, büyük çoğunluğa tabi olun. Herhangi bir konuda ihtilaf gördün mü? Ya bu kader var mıydı yok muydu? Dur bakayım. Kafam karıştı benim hocam ya. Kafan karışmasın. Büyük çoğunluğa bak. 14 asır önce geldi bizim dinimiz. Dün gelmedi. Çoğunluğa bak bulursun. Ümmetin büyük çoğunluğu bu konuda ne diyor? Kader ayetlerle ve hadislerle Allah ve Resulünün buyruklarıyla bize bildirilmiştir. Alın yazısı vardır. Buna inanmayan kafir gider. Olay basit. Başka bir hadis. Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. Müslümanlar bugün demiyorlar mı? 4 hak mezhep vardır, 5.'si yoktur. Bak Müslümanlar bunu güzel görüyor. Müslümanlar bugün 4 hak mezhep müştehidine alim demiyorlar mı? Fıkhi konularda onlara tabi olmuyorlar mı? Oluyorlar. Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Başka bir hadis. Benden sonra gelen Ebu Bekir'e ve Ömer'e uyun. Ben öleceğim bir gün diyor Efendimiz Aleyhisselam. Benden sonra gelen kim gelecek diyor. Şiilere burada reddiye var. Şiiler ne diyordu? Halifelik Ali'nin hakkıydı. Gasp etti Ebu Bekir'le Ömer. Haşa ve kella. Yalancıların burnu yerde sürtünsün. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Benden sonra Tirmizi, İbn-i Mace, Müsned en sahih kaynaklarda. Benden sonra gelen Ebu Bekir'e uyun. Ömer'e uyun. Bak sadece benim yoluma uyun deyip kapatmıyor. Benden sonra gelen insanlar olacak. Sağlam, sadık yolda duran insanlar olacak. Kim? Bir, Ebu Bekir. İki, Ömer. Bunlara uyun diyor. Ama ümmet paramparça oldu. Ebu Bekir'in, Ömer'in, sahabilerin yolunu terk ettiler. Hazreti Osman ölmeden önce son sözleri neydi kardeşler? Allah'ım Muhammed'in ümmetini birleştir. Amin ya mu'in. Çünkü hariciler geldiler onu. İlk ayrılan sapık fırka haricilerdir. Sonra Şiilerdir. Hariciler dediğim kim? Bugünkü Vehhabi Selefiler. Herkes kafir, sadece biz küçük bir azınlık Müslümanız diyenler. Hazreti Osman'ı bunlar öldürdüler, darbeciler. Öldürülürken, öldürülmeden az önce kullandığı bir cümle var. Ben duydum diyor sahabi. Allah'ım Muhammed'in ümmetini birleştir. Amin amin. Bak, oradan görmüş, sıkıntıyı oradan görmüş. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüyle bu konuyu kapatacağım. Size düşen benim sünnetime ve benden sonra gelen doğru yoldaki Hulefai Raşidi'nin sünnetine uymaktır. Benim sünnetim bir, iki, Hulefai Raşidi'nin dört halife demektir. Onların sünnetine uymayı da, onların yaptığı işleri yapmayı da bize emretmiş oluyor. Ve sen diyorsun ki biz bunların tamamını reddediyoruz. 14 asır sonra gelen hocalarımıza, halifelerimize uyacağız. Şeyhlerimize, mürşitlerimize uyacağız diyorsun. Bunlara sımsıkı sarılın ve bunları azı dişlerinizin üzerine kenetlercesine sıkın. Azı dişleri insan bedenindeki, çenedeki en kuvvetli dişlerdir. Muhammed Aleyhisselam kendi yolu ve sahabelerinin yoluna bizi sıkı sıkıya sarılmamızı emrederken bir örnek veriyor. Azı dişlerinizle sıkarcasına. Yemekteki ya da ekmekteki en sert bölgeleri biz ne yaparız kardeşler? Dişle, ön dişlerle biraz kestikten sonra ilk olarak nereye atarız? Azılara atarız. Köşelere. Köşeler en kuvvetli şekilde örtür. Sen diyor bu Allah yoluna, bu Resulullah yoluna azı dişlerine saldır. Buraya sağlam gir diyor. Fudayl bin İyad'ın sözüyle bitiriyorum. Ehli sünnet bir kimseyi görünce sanki eshab-ı kiramdan birini görmüş gibi olurum. Birisini görürsem ehli sünnet, o sahabeden olmasın, önemli değil. Sanki sahabeden birisini görmüş gibi olurum. Aynı akide çünkü. Değişmemiş. Bid'at ehli birini gördüğüm zaman da münafıklardan birini görmüş gibi olurum. Müslüman olduğunu iddia ediyor, dini değiştiriyor. Dini değiştirdiği için dinin yıkılmasını istiyor demektir. Dinin yıkılmasını isteyen en önemli kavim, en büyük düşman kimdi? Münafıklar. Münafıklar dinimizde müşriklerden daha aşağıdadır. Cehennemde müşriklerden daha aşağıdadır. Ehli sünnete bakış, ehli bid'ata bakış budur. Şimdi bu hafta çok yoğun sual aldığım, belki 100'den fazla sual geldi. Güncelleme diye siyasilerimiz bir tavırda bulundular. Güncellemeden bahsettiler. Bu güncelleme konusunda İslam'ın hükmünü bildireceğim size. Ki kafanız karışmasın ya. Bunların dediği mi doğru, Allah'ın dediği mi doğru, peygamberin dediği mi doğru, biz doğru yolda mıyız? Bunu anlamanız için şu güncelleme meselesini benim açıklamam lazım kardeşler. Dinde güncelleme olabilir mi? Nerede olabilir? Dinde delil bir kez daha söylüyorum. Dört tanedir. Kur'an, sünnet, icma. Bu usuldür, yukarıya doğrudur. Bunda güncelleme olmaz. 14 asırdan beri bozulmamıştır ve kıyamete kadar bozulmayacağı burada garantilenmiştir. Bu kitabı biz indirdik, koruyacak olan biziz. Bu üç delil kıyamete kadar bozulmayacaktır. Burada bununla alakalı bir sürü ayet-i kerime vardır. Farklı sohbetlerinde bunları anlattım. Şimdi tekrar girersem iş uzar. Bu üç, yani usul yukarıya doğru asla hiçbir hüküm güncellenemez. Bir de kıyas vardır, dördüncü delil. İşte burada güncellemeler olabilir. Yeni meseleler ortaya çıkar. O çıkan mesele ne Kur'an'da, ne peygamberin, ne de sahabenin, ne de tabiinin hayatında yoktur. Olmadığı için ne yapılır? Olmuş olan farklı fıkhi hükümlerden kıyas yapılır. İşte burada güncelleme olabilir. Siyasilerimiz gerçekten bu konuda güncelleme diyorsa bunda bir sıkıntı yoktur. Evet, güncellenebilir. Ama usule dair bir şeyleri güncelleyelim diyorlarsa bu olmaz. Dini değiştirmek olur. Reformistler gibi, mealistler gibi yeni bir din getirmek, Muhammed Aleyhisselam'ın ve sahabesinin dinini beğenmeyip yeni bir din getirmek gibi olur. Bu olmaz kardeşler. Bakın, dört hak mezhep var. İçtihatta dört hak mezhep var. Mezhep, içtihat kapısı kapanmıştır. Beşinci bir mezhep çıkartılamaz. Hicri 4. asırdan sonra müçtehit yetişmemiştir çünkü. İslam ümmetinde 4. asırdan sonra müçtehit yetişmemiştir. Müceddit yetişmiştir. Bid'atları sokanları temizleyen adamlar demektir müceddit. İmam Gazali gibi, Celaleddin Suyuti gibi, İmam Rabbani gibi bunlara müceddit denir. Ama müçtehit 4. asırdan sonra en son Fahreddin Razi. Ondan sonra müçtehit yok, yetişmemiş. Yetişmediği için 5. mezhep kurma girişimine yeltenen, niyetlenen İmam Gazali'nin rüyasına Muhammed Aleyhisselam girmiştir. İmam Gazali 5. bir mezhep. Bu 4 mezhepten kolay olan tarafları alayım, birleştireyim, ümmete bir genişlik olsun. Niyeti buydu. Ehl-i sünnetin en sağlam alimlerinden bir tanesidir. Rüyada Resulullah Aleyhisselam girdi. Dedi ki o zaman bir köşeye geç. Madem 5. mezhebi kurmak istiyorsun, bir köşeye geç bakayım dedi. Bir köşeye geçti, İmam-ı Azam'ı gördü. Başka bir köşeye gitti, İmam Şafii'yi gördü. Öbür köşeye gitti, İmam Malik'i gördü. Öbür köşeye gitti, İmam Ahmed'i gördü. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geldi. Ey Allah Resulü, bütün köşeler tutulmuş. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki o zaman 5. bir mezhebe gerek yoktur. Bakın içtihat kapısı kapanmıştır. Bir mezhep kurulacak olsaydı bu 400 tane kitap yazmış. Dinin senedi lakaplı İmam Gazali yapardı bunu. Ama yapamadı, izin yok. 5. mezhebi kurdurmamak için Osmanlı Şialarla savaştı. Osmanlı Vehhabi Selefilerle savaştı. Vehhabiler ne dediler? Beşinci mezhep olarak Abdülvehhab'ın mezhebini kabul et. Hariciliği biz canlandırdık. İbn-i Teymiye, Abdülvehhab canlandırdık biz bunu. Biz beşinci mezhep olarak kabul et. Yoksa seni tekfir ederiz. Osmanlı'yı tekfir ettiler, kafir dediler. Bize karşı savaştılar. İngilizlerle beraber. Ayrıldılar. Şiiler ne dedi? Bizim Şiiliği, Caferilik adı altında Osmanlı olarak anlaşmada beşinci mezhep olarak kabul edin. Osmanlı ne dedi? Ben seninle bunun için savaştım zaten. Resulullah ve sahabilerini tekfir eden bir akideye sahip olduğun için. Şii akidesini ülkeme sokmamak için ben seninle savaştım ve savaşı kazandım. Kasr-ı Şirin diye bir anlaşma yapıldı. Şiilerin tek bir madde isteği oldu. Beşinci mezhep olarak bizi kabul et dedi. Osmanlı kabul etmedi. Bid'at mezhebinde olanları sınır dışı etti, sürdü. Bunun tehlikesini gördüğü ve bildiği için. Dolayısıyla içtihat yapılabilir mi? Yapılabilir. Mezhep içinde içtihat olabilir. Hanefi mezhebi içinde yeni çıkmış bir mesele varsa bu konuda bir içtihat yapılabilir. Kıyası anlatıyordum. Kıyas. Rakı içmek helal midir, haram mıdır hocam? Ne Kur'an'da, ne sünnette, ne icmada rakı ile alakalı ne bir ayet ne bir hadis vardır. İçki geçer. İçki. Kur'an'da içki. Şarap geçer. Ama rakı, cin... Aklıma ilk gelen filmlerden duyduğum bir iki tanesi var. Başka bilmiyorum. Kusura bakmayın bu konuda cahilim. Allah'a şükürler olsun ağzıma bir tek damla girmemiştir. İnşallah ölene kadar böyle gidecektir. Şimdi rakı diye bir tabir var mı Kur'an ve sünnette? Yok. Biz bunu nasıl yapacağız? Helal midir, haram mıdır? Hemen kıyas devreye girecek. Kur'an, sünnet ve icmada bunun delili yok. Delili olan başka şeyden. İçki diyor Kur'an. İçki diyor sünnet. O zaman içkinin haramlığı neden? Azı çoğu sarhoşa denen şeyin azı da haramdır. Bakın delil çıkarttıkları hadis-i şerife bakın. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Dolayısıyla içkinin haramlığı illetinden dolayıdır. İlleti nedir? Aklı baştan götürüyor. Aklı baştan götürdüğü zaman yeni olmuş bir olay. Kendi öz kızlarına, iki tane kızına tecavüz ediyor. İçki içiyor, eve geliyor, iki tane öz kızına tecavüz ediyor. Şimdi bu adamı ne yapacaklar? Hapse atacaklar. 8-10 sene yatacak, çıkacak. İşte adalet. İşte sizin adaletiniz. Bu kızlar ne olacak peki? Hayatları mahvolacak. Allah idarecilerimize basiret versin inşallah. Amin. Amin. Biz Müslüman olduklarını biliyoruz. Kalplerinde İslam, iman olduğunu biliyoruz ama biraz daha eğilmeleri lazım. Biraz daha Allah'ın hükümlerini, peygamberin buyruklarını da takip etmeleri lazım. Bakmaları gerekiyor. Neden? Bakmazsan ne olur? Bakmazsan Muhammed Aleyhisselam'ın verdiği bir fetvayı hoca naklettiği zaman